और वो एक बारी आपके लिए काफ़ी। किसी ने एक सवाल किया, ख्वाब के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है, क्या जुमा क्या, उन्होंने कहा क्या कई दफ़ा एक ही ख्वाब बार बार आता है, चाहे हम कितनी भी दुआ करें कि ऐसा ख्वाब ना आए, ख्वाब बराबर ख्वाब बुरा नहीं होता, मगर ऐसा ख्वाब देखना हम नहीं चाहते, इसे ख्वाब क्या शैतान के वसवसे से आते होंगे, अगर हाँ तो फिर दुआ के बावजूद आने बंद क्यों नहीं होते। देखिए, अगर कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसको देख के आप नहीं डर रहे, तो ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, हो सकता है अल्लाह उसमें कोई रहनुमाई आपकी कर रहा हो, आप समझ नहीं पा रहे होंगे उसकी। एक ही ख्वाब अगर आपको रिपीट हो रहा है, वैसे जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कह रहा नहीं मुझे रिपीट हो रहा है, तो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से, अगर उसमें कोई मैसेज है आपके लिए तो पैगाम को पकड़िए उसकी और कोशिश कीजिए उससे अमल करने का, लेकिन वो मासियत अल्लाह के गुनाह में नहीं, नेकी काम में हो। जैसे कि आप ख्वाब में देख रहे बार बार आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वेल बहुत अच्छा ख्वाब है, ये इंडिकेशन है कि मैं पाँच वक्त नमाज़ें पढ़ती हूँ, रोज़ आ रहा तो अच्छी बात है, रोज़ आपको याद दहानी हो जा रही है मैं नमाज़ें पढ़ना है, लेकिन बहरहाल अगर बुरा नहीं है तो आने में समझ आ जाए, इसलिए कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, मुझे और आपको उस पर कंट्रोल नहीं रहा। दुआ का आप कर रहे हैं ना, फिर भी नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए उसको। हाँ, अगर बुरा ख्वाब है तो आप जब भी बुरा ख्वाब देखें, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़ के करवट, अगर सीधे सो रहे तो उल्टा, उल्टा सो रहे तो सीधी करवट ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा उसको किसी से बयान मत कीजिए, और सोते वक्त की दुआएँ और उठने की बात की मखसूस जो दुआएँ वो पढ़ी, ठीक है। जैसा कि सोते वक्त आयतल कुर्सी है, सूर्य फलक और सूर्य नास का दम करना, ये सब कीजिए इंशाल्लाह अज़ीज़, अगर वो अल्लाह शैतान की तरफ से दूर हो जाएंगे, नहीं तो उसमें कोई मैसेज होगा उसको आप कैच करने की कोशिश कीजिए कि क्या उसमें पैगाम आपके लिए आ रहा है, ठीक। किसी ने सवाल किया, जैसा